ความเป็นอมตะอยู่ที่ความดีไม่ใช่เครื่องรางของขลังคนหนึ่งจะสอนคนให้ดำเนินวิถีชีวิตไปตามแนวแห่งศีลธรรมที่ถูกต้องอีกคนหนึ่งก็มาชักใบเรือให้มันเขวไปมันก็เข้าที่ไม่ได้สักทีปัญหาใหญ่ของพระพุทธศาสนามันอยู่ที่ตรงนี้คนหนึ่งปฏิบัติศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอีกคนหนึ่งปฏิบัติศาสนาเพื่ออาชีพพวกปฏิบัติศาสนาเพื่ออาชีพนี่สิมันร้ายมันทำให้ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมปฏิรูปเป็นสัตธรรมปฏิรูปให้มันเขวไปสอนให้คนเป็นนับถือผีนับถือเทวดาอารักษ์อะไรต่างๆนับถือเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังเนี่ยหลวงพ่อเรียนทดสอบมามันก็เป็นจริงตามขั้นตอนหลวงพ่อไม่ปฏิเสธที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปประณามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องเหลวไหลมนหนังเหนียวเนี่ยก็เคยไปเรียนมาแล้วฟันแทงไม่เข้าก็ทดลองมาแล้วยังไม่ได้ทดลองแต่ว่าปืนยิงเท่านั้นเองกลัวไส้ทะลักแล้วมันก็มีความจริงตามขั้นตอนของมันศาสตร์ทุกศาสตร์มันมีหลักความจริงของมันแต่ว่าความจริงของแต่ละศาสตร์เนี่ยมันสู้คุณธรรมไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องอมตะที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอมตะความจริงของไสยศาสตร์บางทีมันทำให้คนเป็นคนดีบางทีก็ทำให้คนเป็นคนชั่วมีเครื่องรางของขลังไว้ป้องกันตัวถ้าเป็นตำรวจทหารไปป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร์มันก็ดีไปแต่บางคนมีของดีแล้วไปเที่ยวเบียดเบียนชาวบ้านไปจี้ไปปล้นอะไรทำนองเนี้ยมันก็เป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นความดีที่เป็นอมตะคือการสร้างความดีให้ตัวเองมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นใจไม่ฆ่าไม่แกงไม่ข่มเหงรังแกใครอยู่ในศีลในธรรมหาผลประโยชน์ในขอบเขตแห่งศีลธรรมไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันเนี้ยมันเป็นความดีอมตะ